राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 8 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो प्रश्न है प्रश्न कि सामने कोई चीज देखते हैं तो उसका असर पड़ता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जैसे देखते हैं उसका असर पड़ता है तो ये जड़ देते हैं, चेतन है, अलग अलग मनुष्य है, पशु है, असर पड़ता है, क्या करें? असर को इतना आदर मत दो, कोई असर को आदर मत दो, असर को आदर मत दो, ये भिन्न भिन्न दिखते हैं, ये देव साधु तब साधे मत एक मेरे से ही होते हैं, मेरे से ही होते हैं, ये बात है श्रेष्ठ सात्विक राजस तामस देखना है, इसे असर मत पढ़ने दो, असर उसी को भगवान है सावधान। कोई वस्तु देखते हैं तो वह हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से ये भाव होना चाहिए कि यह वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के असर का आदर न करके सच्ची बात का आदर करो, असर को महत्व देकर आप असली चीज खो रहे हो। असली तत्व जो परमात्मा है वासुदेव सर्वम, उसको खो रहे हो, बड़ी गलती कर रहे हो, असल को महत्व दे दिया, उसमें लोभ हो गया, इसको प्राप्त कर रहे हैं, अरे यह तो परमात्मा ही वासुदेव सर्वम है, और वो परमात्मा वो हमारे है, वो हमारे ये हमारा नहीं है। आज से हृदय में पक्का विचार कर लो कि अब हम असर को नहीं मानेंगे, पक्का विचार कर लो, असर उसको नहीं मिलेगा, असर को महत्व नहीं देंगे, असर को आदर नहीं करेंगे, आदर करेंगे भगवत स्वरूप को, भगवान का है, भगवान की है, ये अपना प्रकृति हमारी नहीं है, भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, ये चीज चीज को देख कर असर नहीं होना चाहिए, सच्ची बात को मानेंगे। असर कभी कभी पड़ता है, हरदम नहीं पड़ता, पर आप इसको सही मान लेते हो, यही भूल है। वो कभी कभी असर पड़ता है, है वास्तव परमात्मा ही, भगवान है, भगवान भी है, सात्विक राजस्थान और सब मूल में खास भगवान है, भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे, भगवान से ही पैदा हुआ है, ये जीव जितना है भगवान का अंश है, भगवान भी जैसे है कि उसे सब तरह की चीज पैदा होती है, लोग बीज दो जैसे गेहूं का बीज है, गेहूं का पौधा पैदा हो गया, गेहूं नष्ट हो गया, बर का बीज है तो बर पैदा हो गया तो वो बीज नष्ट हो गया, पर ये बीज ऐसा है ज्वर भी पैदा हो जाए, पीपल भी हो जाए, मोहन मीम भी हो जाए, और गेहूं भी हो जाए, बाजरा भी हो जाए, सब हो जाए, और सब होकर बीज बना, बीज बना होता ही नहीं, और बीज से सब चीजें पैदा होती है, और बीज है जीव का जो रहता है ये भी नहीं सकता है। वास्तव में आप शरीर नहीं हो, वास्तव में आप शरीर नहीं हो, बालकपन में जो आपका शरीर था वे आज नहीं है, पर आप वे के वही हो, इसलिए कृपा करके आप असर को मत दो, सच्ची बात का असर पड़ना चाहिए। सच्ची बात, आप तो शरीर तो बदल गया, आप तो वही हो। मैं बालक था तो मैं करता था, खेलता था, ऐसे करता था, आज नौकरी करता हूँ तो आपके करियर इन पर पड़ता है, पर मैं तो वही हूँ जो बालक बना था। ये बात याद रखो, बात याद है, आप ही थे बाल में भी, आप थे जमाने में भी, आप थे बच्चे खराब थे, आप तो वही है। फर्क पड़ता बार बार ऊपर का, झूठी बात का असर पड़ जाए तो उसको आदर मत दो। सच्ची बात यह है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, ये अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, परमात्मा का अंश हूँ मैं, प्रकृति का अंश मैं नहीं हूँ, परमात्मा का हूँ। मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में ये स्थूल सूक्ष्म का या कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता है। परमात्मा की प्राप्ति करने में न स्थूल शरीर काम आता है, न सूक्ष्म शरीर काम आता है, न कारण शरीर काम आता है, ये शरीर काम नहीं आते। काम क्या है कि क्रिया होती है उसे प्रधान स्थूल शरीर की है, चिंतन में सूक्ष्म शरीर की है, और एकाग्रता में कारण शरीर की है, समाधि में कारण शरीर की है। तो ये समाधि हमारे काम के लिए है, हमारे काम में तो भगवान है, भगवान ये काम नहीं है, ये काम नहीं करता, न सूर्य शरीर काम आता है, न सूक्ष्म शरीर काम आता है, न काम शरीर काम आता है। ये जो मनुष्य शरीर की महिमा है वो विवेक की दृष्टि से महिमा है, संयोग दृष्टि महिमा नहीं है, विवेक दृष्टि सत्य सत्य कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है, और विवेक को लेकर महिमा है। शरीर कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए काम आता है, हमारे लिए काम आता ही नहीं, इसलिए शरीर को कुटुंब समाज और संसार के सेवा में लगा दो, ये बड़ी भारी दामी बात है। ये संसार की सेवा के लिए है, शरीर है, रुपये पैसे चीज वस्तु जमीन जायदाद मकान है, सब संसार की सेवा के लिए, संसार की वस्तु है, संसार की सेवा लगा दो, ये अपने काम के लिए है, अपने काम तो परमात्मा है। इसको मान लो तो आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे, मान हो जाएगी। शरीर से हमारे को लाभ हो जाएगा ये कोरा बहम है, ये बहम मिटा दो, शरीर से हमें लाभ होगा, शरीर परमात्मा की प्राप्ति से नहीं करता, वहां तक नहीं चलता, रहता ही नहीं, परमात्मा तो कैसे पहुंचेगा ये स्थूल सूक्ष्म और कारण। कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता, इस बात को समझ लेने से बहुत लाभ होता है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, कारण शरीर से स्थिरता तथा समाधि होती है। क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि आपके लिए नहीं है, इनके भरोसे मत रहना। आप सच्चिदानंद हम स्वरूप है, मैंने जीव लोग के परमात्मा का अंश है, परमात्मा का जो स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, ये आपका स्वरूप नहीं है, शरीर आदि है ये सब अपना प्रकृति है, ये आपकी नहीं है, भगवान स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, नित्य नित्य स्वरूप है आपका, ये अनित्य सब अनित्य नाशवान है, ये आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप भगवान का स्वरूप है, भगवान की जाति है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का जो है वो स्वरूप आपका है, ये आपका नहीं है। आपके काम में आने वाली चीज है कुछ भी चिंतन न करना, आपका काम क्या आएगा, कुछ भी चिंतन न करना, ये देखो ईश्वरांश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सूर्य, इसलिए क्या क्या जरूरत बताओ, चेतन के लिए है, अमल के लिए है, सूर्य के लिए है, अविनाशी के लिए है, क्रिया क्या काम आएगी, चिंतन क्या काम आएगा, चिंता क्या काम आएगी, ये सब वृत्तियां है, ये वृत्तियां काम नहीं आती। चेतन अमल अविनाशी चेतन अमल सूर्य से कुछ चिंतन न करे, कुछ चिंतन न करे है, ये चेतन है अवध है सूर्य से है अविनाशी है, अविनाशी चेतन अमल सूर्य से ये चार चीज है, इनमें कोई चिंतन की जरूरत नहीं है, अपने लिए चिंतन की जरूरत नहीं है, ये खास बात है। ग्रंथों में समाधि की बड़ी महिमा आती है, समाधि की बहुत महिमा आती है, बहुत वर्णन आया है, कुंडली जागृति आई है, बड़ी महिमा आई है, ये अपने काम नहीं है, सीधी सीधी अपनी सीधी सरल जो फल है अंत में वो अपना है, वह भी आपके काम नहीं आएगी, आपके काम न क्रिया आएगी न चिंतन आएगा न स्थिरता आएगी न समाधि आएगी, इसी तरह प्राणायाम कुंडलिनी जागरण एकाग्रता आदि कोई काम के नहीं है, ये सब प्राकृत चीजें हैं, जबकि आप परमात्मा के अंश हो, ये आपकी जाति की चीजें नहीं है, आप जाते आप इन सब से अलग हो, आपकी एकता परमात्मा के साथ है, आप चाहे अद्वैत मानो चाहे द्वैत मानो चाहे ज्ञान मानो चाहे भक्ति मानो, कम से कम इतनी बात द्वैत मानो चाहे अद्वैत मानो भक्ति मानो चाहे ज्ञान मानो कोई काम नहीं आती है, सही काम नहीं आएगा, कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर ही लो कि शरीर हमारे काम का नहीं है, इसके साथ हमारा संबंध भी नहीं है, प्रकृति की चीज हमारे काम के लिए, शरीर संसार सब कुछ प्रकृति की चीज है, अनंत ब्रह्मांड प्रकृति की चीज है, वो हमारे काम के नहीं है, हमारे काम भगवान है, वो हमारे है, इधर पक्के ये पक्के सब सोच लो सभी। अगर संसार का असर पड़ जाए तो उसकी परवाह मत करो, उसको स्वीकार मत करो, फिर वह मिट जाएगा, मिट जाएगा, वो पहले का आदत है जो मिट जाएगा। असर को महत्व देकर आप बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो, इसलिए असर पड़ता है तो पड़ने दो, पर मन में समझो कि यह सच्ची बात नहीं है, झूठी चीज का असर भी झूठा ही होगा, सच्चा कैसे होगा, आपसे कोई पैसा ठगता है तो आपको उसकी बात ठीक दिखती है, आप उससे मोहित हो जाते हो तभी तो ठगाई में आते हो, ऐसे ही संसार का असर पड़ना बिल्कुल ठगाई है, मूर्खता है। चिंता मत करो, घबराओ, असर जाति सजाति का पड़ता है, जैसे शब्द का असर कान पर पड़ता है, दृश्य का असर नेत्र पर पड़ता है, दृश्य का असर कान पर नहीं पड़ता, शब्द का असर आंख पर नहीं पड़ता, सजाति का पड़ता है, तो असर पड़ता है मन बुद्धि पर, आपका स्वरूप चेतन है, आप परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा आप ईमानदारी है, आप जाति ईमानदारी है, आपका स्वरूप ही अलग है, आप निर्विकार है, ये सब विकार है, प्रकृति का कार्य सब विकार ही है, आप निर्विकार हो, आप पर क्या असर पड़ेगा, असर मन बुद्धि पर पड़ता है, मन बुद्धि को अपना मानते हो तब अपना मन पड़ता है, ये आप नहीं पड़ता है। एक मार्मिक बात है कि अगर असर शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं, जिस मन बुद्धि पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, इंद्रिया पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, सत्य जान है नाम सत्स्वरूप हो असल में पड़ेगा। जिस जाति की वस्तु है उसी जाति पर उसका असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जाति अलग है। आप अचेत हो, ये जड़ है, आप निर्विकार हो, आप पर असर पड़ेगा। शरीर संसार जड़ है, आप चेतन हो, जड़ का असर चेतन पर कैसे पड़ेगा? जड़ का असर तो जड़ पर ही पड़ेगा, जड़ शरीर है। तो ये सच्ची बात है, इसको अभी मान लो तो अभी काम हो गया। अभी अभी अभी स्वीकार कर लो, जड़ शरीर में नहीं हो, जड़ संसार मेरा नहीं है, इसमें मेरा रूप नहीं है, मेरा रूप परमात्मा है, परमात्मा में हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये नहीं करता नहीं करता, निश्चित करने पर जो शेष होता है वो मैं हूँ। आँखों के कारण देखने का असर पड़ता है, कानों के कारण सुनने का असर पड़ता है। तात्पर्य है कि असर सजातीय वस्तु पर पड़ता है, अतः कितना ही असर पड़े उसको आप सच्चा मत मानो, आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, स्वरूप बिल्कुल निर्लेप है। आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता है, पड़ता है मन बुद्धि इंद्रिया पर पड़ता है, तो ये उनकी जाति की है, जाति का असर पड़ता है, आपके स्वरूप पर पड़ता ही नहीं, स्वरूप तक चीजें पहुंचते ही नहीं, स्वरूप तक चीजें पहुंचते ही नहीं, असर पड़ता है। असंगो ही एव असंगो ह्ययम पुरुषः, मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, मन बुद्धि हमारे नहीं है, ये उसी धातु के हैं जिस धातु की वस्तु का असर पड़ता है। उसी धातु का असर है, मन शब्द का असर कान पर ही पड़ेगा, आंख पर नहीं पड़ता है, दृश्य का कान पर नहीं पड़ता, दृश्य का असर आंख पर पड़ता है, तो सजाती है वस्तु का असर पड़ता है, तो मन बुद्धि पर पड़ता है। आप तो इनसे निर्गुण है, ये सब विकारी है, आप निर्विकार है, सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, यह आपका स्वरूप है, सत्ता आपका स्वरूप है, सत्ता यदि सत्ता नहीं है ना सत्ता विद्युत भाव असल भाव विद्युत भाव है ही नहीं, ना भाव विद्युत है सत्ता, सत का भाव नहीं होता, असत पर असत का असत कैसे पड़ेगा आपका। अब प्रश्न है, प्रश्न फिर सुखी और दुखी स्वयं क्यों होता है? सुखी असल पर पड़ता है, उन इंद्रियों को मन बुद्धि को अपना मान लेते हो, सुखी अपना मान लेते हो, उस पर पड़ता है, मेरे पर पड़ गया, मेरे पर नहीं, मैं अपने को मान लिया मन बुद्धि, इस वास्ते मेरे पर पड़ता है, आपका स्वरूप मन बुद्धि नहीं है, आपका स्वरूप चेतन है, ये जड़ है सभी, आप जड़ नहीं हो, आप चेतन हो, आप जड़ का असर जड़ पर पड़ेगा, आप क्या लिया, आप क्या आप पर नहीं, दुखी होता है ये बात, मन बुद्धि को बड़ा मान लिया, इन पर असर पड़ता है, तो ये इन जाति का है, उसको बड़ा मान लिया, इस सुखी दुखी हो जाता है, मन बुद्धि को बड़ा मान लिया, सुखी दुखी, मन बुद्धि अपने नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हो, अपरा प्रकृति है, अपरा है ना पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि आम, ये अपरा आठ अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति प्रदूषण का पड़ता ही नहीं। मन बुद्धि पर असर पड़ने से आप सुखी दुखी होते हो तो ये गलती की बात है, वास्तव में आप सुखी दुखी नहीं होते, प्रत्युत ज्यो के त्यों रहते हो। विचार करें, अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप अपरिवर्तनशील और एक रस नहीं रहेंगे, आप परिवर्तन होता ही नहीं ना, आपका सुख सजाती असर पड़ता है, कान पर शब्द का असर पड़ता है, आंख पर दृश्य का असर पड़ता है, त्वचा पर स्पर्श का अर्थ पड़ता है, शब्द स्पर्श रूप और रूप रस का पर्व रस ही पर पड़ता है, कान पर थोड़ा ही पड़ता है रस का, ऐसा दर्शन होता है पड़ता है, ये सजाती है, ये सब जड़ है, आप चेतन है परमात्मा ज्ञान से नहीं निर्विकार है। कोई विकार कैसे पहुंचेगा? निर्विकार में विकार पहुंचेगा कैसे? अब प्रश्न है, असर पड़ने पर वैसा कर्म भी हो जाए तो मिट जाएगा, वो मिट जाएगा, असर पड़ेगा पड़ जाए कर्म हो जाए तो मिट जाएगा। कर्म भी हो जाए तो भी आप में क्या फर्क पड़ा? आप विचार करके देखो, क्रिया हो गई आप पर क्या असर पड़ा? आप पर क्रिया का असर नहीं पड़ता, काम पर असर नहीं पड़ता, काम क्रोध लोभ आदि कोई असर नहीं पड़ता, पड़ता ही नहीं। निर्विकार है आप तो, चेतन स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान से ये है प्रगति ही चीज है, प्रगति ही चीज, प्रगति पर असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। आप चेतन परमात्मा ज्ञान से, एक बात याद रखो, सदम हम परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा हम परमात्मा। आप विचार करके देखो तो आप पर असर नहीं पड़ा, परंतु मुश्किल ये है कि आप उसके साथ मिल जाते हो, आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर ही कहते हो कि हमारे पर असर पड़ा, मन बुद्धि आपके नहीं है, प्रकृति प्रकृति के हैं, जन प्रकृति है, आप पर पहुंचता ही नहीं, आप तक ये चीज पहुंचती नहीं। प्रकृति में जो विकार होता है वो आप तक चेतन में कैसे पहुंचेगा? आप चेतन हो, परमात्मा के स्वरूप हो, आप परमात्मा के अंश हो। मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, और आप मन बुद्धि के नहीं हो, प्रत्युत परमात्मा के हो, ममेवांश हो जीव लोके, परमात्मा का अंश हो आप, मन शानी इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये तो प्रकृति स्थान है, ममई वांश हो जीव लोग, जीव जीव लोग जीव आप परमात्मा। इसलिए असर मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं, आप तो वैसे के वैसे ही रहते हो, सम दुख है सुख है स्वस्थ है, स्वस्थ स्वस्थ स्वयं अपने आप में स्थित है, वहां नहीं पड़ता, अपने मन बुद्धि पर स्थिर होते हैं, उनमें पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है, पुरुष पर स्थित भोक्ता बनता, प्रकृति में स्थित होना से भोक्ता बनता है, प्रकृति में स्थित भोक्ता ही नहीं आप, करता है तो भोक्ता है, करते तो अब नहीं है, प्रकृति के लिए बना नहीं, सब प्रकृति से होता है, क्रिया करता होते है, देव किंचित करो मैं देव तो मणित, देव किंचित करो मैं देव, करता किंचित बात भी आप में नहीं है, देव किंचित करो मैं देव। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, आपको क्या मतलब है? असर को महत्व मत दो, इसको अपने में स्वीकार मत करो, आप स्व में स्थित हैं, स्वस्थ, और असर स्वयं में पहुंचता ही नहीं, स्वयं तो पहुंचता ही नहीं, स्वयं जो है आप स्वस्थ स्वरूप है, स्वयं तक असर पड़ता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं, पड़ता है। असत वस्तु सत में कैसे पहुंचेगी और सत वस्तु असत में कैसे पहुंचेगी? सत तो निर्लेप रहता है, मन बुद्धि चाहे आपके हो चाहे कुत्ते के हो, कुत्ते की मन बुद्धि आपके मन बुद्धि है एक जाति है, आप एक ही है, गाय के समझो, कुत्ते के समझो, गधे के समझो, कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो क्या आप सुखी दुखी होते हो? मन बुद्धि पर जाती है, कुत्ते का मन बुद्धि जाती है, उसी जाती है, गाय का, सूर का, ऊंट का, वो मन बुद्धि वही है, वही जाती है, जग जाती है, प्रगति जाती है। जैसे कुत्ते के मन बुद्धि आपके नहीं है, ऐसे ही आपके मन बुद्धि भी वास्तव में आपके नहीं है। मन बुद्धि को अपना मानना ही मूल गलती है। इनको अपना मानकर आप मुफ्त में ही दुख पाते हो। एक मार्मिक बात है, एक मार्मिक बात है, श्रद्धा देकर मार्मिक बात है। हाँ। हमारे और परमात्मा के बीच में ये जड़ता का यानी शरीर और संसार का पर्दा नहीं है, प्रत्युत जड़ता के संबंध का पर्दा है। संबंध माना अपना मन और संबंध का पर्दा है। ये बीच में जड़ नहीं आया है, जड़ का संबंध आपने मान लिया, वो संबंध है, वो संबंध छोड़ दो बस। वस्तु नहीं आई बीच में, संबंध है वो असर है। ये बात पढ़ाई की पुस्तकों में, वेदांत के ग्रंथों में मेरे को नहीं मिली, केवल एक जगह संतों से मिली। पुस्तकों ग्रंथों में नहीं मिली, पढ़ाई में आती नहीं है पुस्तकों। इसलिए शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो तो आप निहाल हो जाओगे। हमारा संबंध नहीं है। तो अब प्रश्न है कि जड़ता का संबंध छोड़ने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा? तो जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता है, अभ्यास नहीं होता, विवेक से होता है। सर जड़ तत्व का विवेक होने से होता है। ये अभ्यास नहीं मिलेगा, ये अभ्यास नहीं मिलेगा। अभ्यास में एक स्थिति पैदा करते है और अभ्यास में जरूरत रहती है प्राकृतिक चीजों में, मन बुद्धि की जरूरत है। मन बुद्धि में अभ्यास कैसे करोगे? विवेक चीज है, विवेक जड़ अलग चीज है, चेतन अलग चीज है। ये संबंध है नहीं, संबंध विच्छेद कर दो, संबंध विच्छेद कर दो बस ठीक हो जाएगा। यह अभ्यास से होने वाली बात है ही नहीं। अभ्यास आप दो बातों को स्वीकार कर लें, जानना और मानना। जानना मानना दो है, जानना संसार को है, मानना ईश्वर को है। ईश्वर को जान नहीं सकते, जैसे अपने माँ बाप को जान नहीं सकते, तो संसार मात्र के आदि जानना कैसे? न मैं भी दूसरे को ना प्रभु नाम से आदि नहीं देवा नाम आदि हूँ। देवता नहीं जानते, मर्ण नहीं जानते, मैं सब आदि हूँ। अपने माँ बाप को नहीं जानते, संसार दुनिया मात्र ही माँ बाप कैसे होंगे? मानना है इसको, तो मानना है संसार को, जानना है संसार तो पीछे पैदा हुआ जानने में, इसका जानना है और भी इसको मानना है, जानना मानना दो। एक जानना है, एक मानना है, ये दो बात याद रखो। जानना संसार को, मानना ईश्वर को, ईश्वर को मानना ही पड़ता है, माँ बाप को मानना ही पड़ता है। जान कर सकते हो, बाप बना तब तो बूंद थी, बाप के बूंद माँ के समय सही पूरा पड़ गया तो माँ को नहीं जानते, इतने बच्चे कोई माँ को नहीं जानते, मानते पूजनीय माता है हमारी, पूजनीय माँ को जानते मानते जानते नहीं, ऐसे भगवान को मानते हैं जानते नहीं। जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये जानना है, और हमारा संबंध भगवान के साथ है ये मानना है। जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है ये जानना है, और परमात्मा संबंध है ये मानना है। पिता के माता के साथ हमारा संबंध है ये मानना है, जानना नहीं है। संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है ये जानना है। संसार संबंध नहीं है ये जानना है, भगवान के साथ संबंध है ये मानना है। माता पिता को बोले गए ये है ध्यान में था भी। माता पिता का संबंध है वो मानना है, जान नहीं सकते। फिर वो कह जाएंगे पिता का तो एक बूंद पड़ी है, वह बूंद बूंद कह जाएगी। माँ के पहले माँ के पेट में शरीर पड़ी है पूरा, माँ से जन्म होता है वो किसी को याद नहीं है। बताओ कोई याद है हमको माँ से हम पैदा हुए, याद नहीं, जान नहीं सकते, जान नहीं सकते, काम नहीं करते। मानना है, पूछनी है माता हमारे, पूछनी है माँ हमारे, मानते हैं। तो संसार की आदि हिंदु भजन में अपने माँ बाप को नहीं जानते, संसार माँ बाप के जन्म में अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी चीज भी हमारी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज हमारी दिल जितनी भी नहीं है। ऐसे प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य है। ये विवेक सूत्र है, विवेक विवेक सूत्र है। यह जानने पर जड़ता का असर नहीं पड़ेगा, इसमें अभ्यास काम नहीं करता, पर विवेक से तत्काल काम होता है। अभ्यास तो काम करता नहीं और विवेक से तत्काल काम होता है। ये जानने में आता है मानना नहीं है, ये परमात्मा मानने में आता है जानना नहीं है, जानना नहीं आता। आप पर असर नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे ही रहते हो। आप सच्चिदानंद स्वरूप सदघर सदघर आनंद घन सत्ता स्वरूप आप है, ये सहाय जनता जी। वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वतः स्वाभाविक। कौन नहीं है अपने मान लेते हैं, मान लेते हैं होते नहीं है पहले से ही, इनसे आप अलग है ही। जो होती है वह मिट जाती है, और जो है वह कभी मिटती नहीं है, वो तो मिटती नहीं होती है, पैदा वो नष्ट हो जाती है, होती है स्वाभाविक है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की आधा स्वरूप याद रखो, ये ना सतो असत भाव विद्यते, असत भाव विद्यते। असत का तो भाव सत्ता नहीं है, सत है उसे अभाव नहीं है। ये भाव का स्वरूप सत है और ये असत है, असत है, असत। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। आपने असर को सच्चा मान लिया जो कि असत है, झूठा है। मन बुद्धि के साथ आपका संबंध है ही नहीं, वो संबंध मान लिया आपने, वो संबंध बाधक है, स्वरूप बाधक नहीं है। स्वरूप बाधक तो मिटे ही नहीं, संबंध आपका बाधा हमें छोड़ दिया, मिट गया। संसार संबंध है नहीं है, साधु हो गया, मिट गया। श्री शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि ये कुंडलिनी क्या होती है, उन्होंने उत्तर दिया कि कुंडलिनी क्या होती है ये तो हम जानते नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि कुंडलिनी के साथ हमारा संबंध नहीं है। कुंडलिनी सोती रहे अथवा जाग जाए हमारा उससे क्या मतलब, ऐसे ही शरीर संसार के साथ हमारा संबंध ही नहीं है। अच्छा इतना हम जानते हैं हमारा संबंध नहीं स्वरूप है, ये जन रूप है हमारे कैसे होते हैं, इतना पक्का धारण है। अच्छा, उसके असर का आदर मत करो, ये अभ्यास से नहीं होगा। अभ्यास एक नई स्थिति पैदा करता है, जैसे रस्से पर चलना हो तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। रस्से पर चलना हो तो अभ्यास करना पड़ेगा, ये अभ्यास नहीं है, विवेक है, तो विवेक झट से रहेगा, विवेक विशेष प्रत्येक अलग अलग दोनों को अलग अलग करना विवेक है। अभ्यास से कुछ लाभ नहीं होगा, अभ्यास से तत्व ज्ञान कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। और विवेक का आदर करो तो आज ही और अभी निहाल हो जाओगे। अभी अभी अभी विवेक का आदर करो, इधर चीज है, मैं चेतन हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये सब प्रकृति का अंश है, ऐसे मेरी क्या संबंध है। आप केवल इतनी बात याद कर लें कि जड़ चीजों के साथ हमारा संबंध नहीं है, क्यों कि वे प्रकृति के अंश हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों का असर हमारे पर कैसे पड़ सकता है, आप तक वह असर पहुंचता ही नहीं, आप असंग हैं। स्थिरता और समाधि भी असंग है, अयम पुरुष असंग पुरुष असंग है, आप संग रहते हैं। स्थिरता और समाधि भी आपकी नहीं है, कारण शरीर की है, आप कारण शरीर से अलग हैं। समाधि में दो अवस्थाएं होती है, समाधि और वित्थान, आप में दो अवस्थाएं नहीं होती, आप ही नहीं होती, आपकी सहज अवस्था है, सत्ता रूप आप है, ये सत्ता ही असत्ता है। जो सत्ता स्वाभाविक है, आपका स्वरूप सत्ता मात्र है। तो सार बात यह है कि जड़ और चेतन कभी मिलते नहीं, मिल सकते नहीं, जड़ चेतन का संबंध झूठा है। जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ विवाह नहीं हो सकता, ऐसे ही जड़ का चेतन के साथ संबंध नहीं हो सकता। नारायण नारायण नारायण। अब कीर्तन करो, अब कीर्तन सुनो महाराज, ये मत पक्की मान लो कि जड़ चेतन का आपका संबंध है, आप दुर्विकार है। एक प्रश्न पूछा है कि आपकी ये सब बातें समझने और स्वीकार करने के बाद भी किसी भी वजह से मरने तक यदि पूरी तरह से ये अनुभव में और उसके अनुरूप व्यवहार न हो पाया तो क्या होगा आगे? ठीक हो जाएगा, क्रिया व साधन जाएगा नहीं, क्रिया व साधन जहाँ तक पहुँच रहे वो नष्ट नहीं हुआ, कितने वर्ष बीत गया, जन्म बीत जाए, आगे सत्संग मिलते ही सर जागृत हो जाए, पूरा अभ्यास जितना साधन किया हुआ है वो आपका नष्ट होगा ही नहीं कभी, उतना सब लगते पौर देगा, वो नष्ट नहीं, जितना किया हुआ है बहुत सारा। जैसे रास्ता चलते चलते आदमी सो जाए तो सो जाए तो पीछे सो जाएगा, जैसे रास्ता कट गया कट गया, वो तो आगे चलेगा, लालस हो गया, जितना जानता है उतना ठीक होगा, वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जल्दी। इस वजह से कई आदमी घबरा जाते हैं कि पहले तो ठीक तेजी से होता था, अब धीरे से होता है, तो धीरे से होता नया काम है, पूर्व का काम जल्दी हो गया, नया काम है धीरे से होता है काम, इसमें संदेह नहीं है। अरे वो पूजे नष्ट नहीं होती बिल्कुल, पूरा व्यसन तेरे में हृदय ही अब सो विषय परम शोर खेलता, ये तय सब हो गया संशुद्ध हो गुण नंदना। एकदम जितना साधन किया है आपका जितना कुछ उतना आपका काम हो गया, उतना काम हो ही गया, ये जड़ चेतना की बात समझ में आ जाती है। ठीक तो बात है, हम परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, ये सब प्रकृति का है, नाशवान है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा अविनाशी है, ईश्वर जीव अविनाशी है, बोल रहे आप अविनाशी है, ये सब विनाशी है। ये विवेक जितना जितना विवेक हो गया उतना हो ही गया, उतना समर्थ नहीं हो गया, वो तो हो ही गया। योग प्रश्न होती है छठा अध्याय का अंतर आता है, विश्वास ने जितना साधन लिया उतना, ये असली काम है, असली असली अपना है। जहां सदर बढ़ गया उतना तो अपना हो ही गया। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।